سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. نننے سبق د سورت نور ابتدا وا. سورت نور مدنی سورت دی. په ترتیب د تلاوت کی سلی رشتم نمبر پر د سورت مومنون نا او په ترتیب د نزول کی یو سل دویم نمبر دی پر د سورت حشر نا دا سورت نازل شوی. ربط د دې صورت د مخکې صورت سره په یو سو جوه باندې و. هر کله چې مخکې صورت آخر کې وي لا اله الا هو رب العرش الکریم نشته بل مددگار سوا د الله نا رب د عرش عزتمند دی. نو دې صورت کې امثله بیانی د دې لا اله الا الله د مسلې د پارا د دې وجنا ورپسې راړ. یا مخکی صورت کی صفائی د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام بیان شوا. نو پدی صورت کی صفائی د اما عائشه رضی اللہ تعالی عنہا بیانی د دې وجنا ورپسې راړ. یا مخکی صورت کې دا ویلو قد افلح المؤمنون تحقیق سرا کامیاب دی مومنان. نو دې صورت کې وی د مومن صفات دا دادی چې دې بد دې کارون نزان ساتي. دلته صفات د مومنانو ذکر کئی چی مومن با دا غلط و کارون نزان ساتی. امتیازات دا صورت دا صورت ممتاز دے پا بیان دا حکم دا غچا چی پاک دامن بدنام کری دی. اللہ فرمائی سل دری سزاور بلکہ اتیا دری سزا ور گئی چاچ پاک دامن بدنام کو درو ہوئی. دغرنگ دا صورت ممتاز دے پہکم داوچا پہکم داوچا باندھی چارا زانی دے زناکار دے. نو رب العالمین فرمائی الزانیت والزانی فجلدوا کل واحد منهما مئات جلدا. زناکار تو حکم دادے چسل دری لگاؤ کئی. دغرنگ دا صورت ممتاز دے پا ذکر دا دفاتو دا رچا چپاک دامنی بدنام کری. داسی پبل صورت کی نشتا. دارنگی دا صورت ممتاز دے پلیدو د خزو د سڑو باندی چا سڑیولی دل خزو نغی دی نظر واچی اخکتاو. چا چی سڑو خزیولی دی ندی دی نظر واچی اخکتا. دعوی دا صورت بیان داغ امور پدی صورت کی چد پد فحشا ورس راضی یعنی بیائی ورس ختمی کی. ذکا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکوفی والو تختی کلو نکتب عمر الی اہل کوفہ. اہل کوفی والو تا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پخت کی لکھلو چی علمو نساکم سورت النور تاسو خپلو زنانو تا او خپلو نوجوانانو تا سورت نور خی تفسیر قرطبی ذکر کړو. ځکه په دې سورت کې بیائی ختمه داوا خلاصه د سورت په سورت کې هغه و آداب بیانې و مبادی ذکر کړي چې پاغي باندي انسان جوړیدا او د معاشرینا پاغي بیائی ختمه دا او هغه سلور قوانین په دې سورت کې ذکر کړي. سلور قوانین یو قانون دویم آیات کی چې زناکار سره او خزا سل دریو وای ولا تاخذکم بما رافت فی دین الله او پد اللہ د حکم جاری کولو کی په ظالم باندې نرمی مکوئی. زکا که ظالم باندې نرمی وشی نو معاشره و تواشی معاشره و غرکشی ملک او معاشره چې غرکیږي نو د ظالم باندې د نرمی کولو سره نو دویم قانون تفصیل به خپل ځای کو. دویم قانون چې زناکار او مشرک نیو ځای کیږي مگر زناکاری یا مشرک سره. هغه پښتانه وایي چې د میخ یار سنډای زکا چې غلط د غلط سره دوستی کوي جنس د جنس سره ورزیخا جنس د جنس سره ګورا باز د باز سره کونتر د کونتر سره چرته کونتر د باز سره مرګری شوی نه ده جنس د جنس سره مرګرتیا کوي. الغرض اس دل تا مشرک او زناکار دای په یو لړۍ کې ذکر کړ چې مشرک او زناکار دایو شان سمانا په یو لړۍ کې ذکر کړ. د دې مقصد دا دی چې مشرک او زناکار دا په یو لړۍ کې شمیر دي. څنګه چې د زناکاری خاون نه دی معلوم د شان د مشرک الہ او خدای نہ دے مان ہر در دربار د مشرک خدای دے او ہر سڑے د زناکار سڑے خاوند نو ذکر پیو لڑے کی ذکر کر نو دغه وجنا دبر لو سپیکر بند کی دغه وجنا پیو لڑائی کی مشرک او زناکار ذکر کر مشرک او زناکاری پیو لڑائی کی ذکر کر الغرض غلط غلط اسرا اللہ وی او جائی کی گی لکا پختانوی د بل کلی دله چې نه پیژني نو ستا د کلی دله سره به دوستی د بل کلی غلط هغه به ستا د کلی د غلط سره دوستی نو وی پیژنه چې دا د بل کلی غلط راغلی. ځکه غلط د غلطو سره دوستی کوي او صحیح غلط د صحیح سره دوستی کوي. علی رضی اللہ تعالی عنہ یو ځل کوفی تلار نو کوفی والو ته درې ورځې بعد تقریر کولو او وی وی یا اهل کوف یا اهل الکوفه قد علمنا شرارکم من خیارکم او کوفی والو مونږه شریانم تاسو نو پیجندل او اخ خلقما قالوا كيف وما لك الا ثلاثه ايام اے کوفی والو ته ویلی څنګه تاسو پیجندل تا خو درې ورځې تیرې کی نو علی رضی اللہ تعالی عنہ وی مانا خیارون وقت مانا شرارون و خیارون منکی شریان امراغلیو خلق امراغلیو نو فل زم خیارنا الى خیارکم و شرارنا الى شرارکم زمون اغا خوص تاسو دا خوص سر اوزائش ول او زمون اغا بد تاسو دا بد سر اوزائش ول دل وجه نمو پی جندل دل وجه نمو پی جندل خد خوص سر اوزائشی و بد دا بد سر لکا حدیث کرا دی الرجل علی دین خلیلی فلینظر عادتم من یحاللو چار سر چی دوستی کے نداغت دوست او گورا چار سر چی دوستی کے نو داغت دوستان اول گورا که داغت دوستان غلطو نو دیبم غلطی بیا دوستی ور سره مکھاو او که داغت دوستان حدیث کی رادی سیو نو بیا ور سره دوستی او ساتا ادا سی سره دی زکا حدیث بلکی مرازی نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی بلکی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنا منقول دی اغوی عن المرء لا تسأل واسأل عن کرینه فکل فکل کریم بالمقارن تقتدی فإن کان خیر فقارنه سرعة وإن کان ذا شر فجانبه تقتدی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آوئی دا سڑی تپوس مچو چیو جائے تلاشی داغ دا دوست تپوسو کا کہ چلے دوست سیو نو دیبم سیو او کہ دوست غلطو نو دیبم غلطو چل یو کلی تا جدی نو سڑی تپوس بنے کے دا چا تپوس بے کے دا دوست دوست چی غلطو نو دیبم غلطو زکا غلط دا غلطو سر دوستی کئی نو الغرض اللہ یا زانیت و زانی فجل بل اللہ فرمائی الزانی لا ينكح الا زانية او مشركة زناکار سرے میں اوزائی کی گی مگر زناکار یا مشرک سرا او زناکارا میں اوزائی کی گی مگر زناکار سری او مشرک سری سرا زکا جس جس تا میلان کئی غلط غلط تا میلان کئی نبل قانون درے میں داو خودو دویم ذکر شو دویم دریم قانون چھ پاک دامنی بدنام کا پا پاک دامنی الزام لگولو نو قانون دا غید پارا دا دے اللہ فرمائی والذین یرمون المحسنات حق کسان چھ بدنامی لگولا پا پاک دامنو خزبان دے بیائی راتو نکو پسلورو گواہانو نو آئی دیل رات یادورے او مقبل ہوئی دینا شہادت ہمیشہ دیما بولی پر متلال مسلک نہ دے ہمیشہ پوری حص شہادت بدن قبلی گی تفصیل بے پخپل جائے کو ذکر پاک دامن بدنام کا او سلورم قانون اغداو چخاون او خز پمس کی رپٹ راگے ورانے راگے فساد راگے خز پا خاون بدگمان را او خاون پا خز بدگمان را نو داغی دوارو زندگی میں تیری گیا اللہ وی جدائی تھی مسئلہ دلیان ذکر کورونا او قامونا دا دینو جنگی گی خز پا خاون بدگمان را او خاون پا خز نو قور بیا چر تا سمی سمی او وی دے تولش پا برزی وی دا دے چر تا تلو او تول بس دا بدگمانی پیدا شد نو چه بدگمانی پیداشی نو بیا کورا سمیگینا دا او قوانین وایو بیا ورپسی آداب سپا خیالو که اس ترجمه دا اللہ فرمائی سورت انزل اللہ دا سورت را لگلے مندل را انزل اللہ وی را لگلے منگدل را و فرضنا او مقرر کر دی منگا احکامات دی صورت و فرضنا یعنی فرضنا احکام فرض کر دی منگا احکامات دی صورت احکامات دی صورت میں اللہ وی فرض کر دی یا فرضناها یعنی قدرناها مقرر کردی منگا احکامات دی صورت وانزلنا فیها اور علیگلی منگا پدی سورت کی آیات بینات دلائل واضح د پاک دامنئی یا آیات بینات دلائل واضح لعلکم تذکرون دیر پارا چتا سپن واخلی اللہ وی دا احکامات ما فرض کری دی سد پارا چتا سو نصیحت واخلی الزانیت والزانی اسلم بنے قانون چدا اللہ قانون جاری کولو باندی برہم نکے پچا بانیم چرک فلانی تصدا ورک منو بیا کار خرابی خبر پوئی اللہ و زناکار او زناکار خزا چکل پزنا باندی انہی علی شول او گواہان پتیر شول نلا ودا غیر وادکڑیو وادکڑینو پیغلو ندیتا سل دور سزاور کئی خود دئی پسل درو سزاور کولو کی نرمی مکوئی نرمی مکوئی خبر اے احادیث کی راضی کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیو فیصلہ راگا ویدا لا رسولا ویدا لا رسولا زما زوی د دی پلانی سڑی د خج سرا زنا کری دا من سل چیلی ورکی پدی کی خو حضرت خلق را توی چی دا فیصلہ سی ندا نو منگ تا ترا دلیو منگ تا فیصلہ ہوگا نبی علیہ السلام بھی واللہ زباغ فیصلہ کم کم چی اللہ ویلی دا تازوی غیر وعد کردے وعدی ندے کردے دے بسل دوری لگاوی گی او دی بل خدی وعد کردے نو دا بر جم کی گی پکانو بوشتے شی دا دی شریعت حکم دے اس خواہ دے وی دا وخشا نسد آنا و ظالمہ دا وحشانہ سزا دا وحشانہ کار تاسو کوئی زناور زناور کار تاسو کوئی او سزا تا وحشانہ ہے نو چی زناور کار تکے وحشی کارو نا تکے نو وحشی تا وحشی سزا بھی بیا خیال وی دا وحشانہ سزا دا بے نظیری ویلو دا دا پا دی ملک دا بوئی ما ملک مشر چی دا خبری کئی دا ملک مشران کی دا خبر کئی نچانے کی لے کی چال جرا کی ازانیتو وزانی زناکار مات چاوی ویدیتے وخشانہ سزا ہوئی نو میں خود چکا خوئی کنو کار دا وخشی کئی دا زناور کار چکی نو زناور تا با زناور سزا ورکے گیا زناور چی پل پردے پی جن خوابت پی جن وردان کی نو خیال دغشان دیم پدیمی نو چی دا زناور کار کئی نو بیا با زناور تا زناور سزا ورکے اللہ فرمائی از زانیت و از زانی زناکار زناکار از زانیت و زناکار خزا و از زانی و زناکار سرے گورا خزے مخی قدر کا خزے سے کا مخی کے سرے اور پس رستو کو زنا کی خزے مخی کا سڑے رست کا ذکر دا زنا دعوت دا خزی دا طرف ناول ورکو لکھی گی تاسو گوری اول دا زنا دعوت چی ورکی نو خزے ورکی ذکر دا خزی آغا شوق و شاوت پا نسبت دا سڑی زیاد نو دا ذکر زنا تا دعوت اول دا ورکی اللہ فرمائی ازانیتو زناکار خزا وزانی و زناکار سرے فجلدو کل واحدین اوہی ہر یو ددینا ہر یو منہما ددی دوارنا میاتا جلدتن سلدری سزاور کی اللہ ولا تاخستم بیما او ندی نسی تاسلرا بیما پدی دوارو بارکی رافتن فی دین اللہ نرمی پجاری کولو دا دین دا اللہ کی یا دین اللہ فی حکم اللہ پا حکم دا اللہ کی اے ندن چی تاسو لرا بیما پدی دوارو بارکی نرمی پجاری کولو د حکم د الله یا د دین د الله. اشاره دیتا چې تاسو د ایت سزا ور کوي خود دی په سزا ور کولو کې نرمی مکوي, نرمی مکوي ښا خبره کوي, ځکه چې نرمی د ظالم په سزا کې وکي نو معاشره تباہ کی, ځکه او جناکار ظالم دی, قاتل ظالم دی, درشان غلاگر ظالم دی, اس قاتل تا سزا د قتل, غلاگر تا سزا د غلا, زنائی تا سزا د زنا, نو ملک بعد راشی نن زنا چونکی نو دا پاکستان لاڈ میکالے قانون کیوں لے دا بلے بل غلاؤں کی اگر تو وہ چلان دا دروغ پرتو گنا چی اپ پرتو پٹی د دروغ ورتا لارے وارے دا شان قتلو کی خکار قتلو کی نو اگیتا سلاری جدا کئی نو ملکی امن شتا نا واحد عرب دی چھپائی کی امن قسم پالا خوش میر کی گاڑی ادرو پدا گاڑی کی ادش اسی لکن ادھر سر جیب کی مجال لے کے سکتا پوچھ کی یا سکتا ترانی دیش خیال نہیں خبر زکا چاہیے قانون نے اسلام نے او پا پاکستان کی پخپل پور کے پامن میں یار خیال بار خلا در کے نام پخپل کور کی اردا امن نشتا, پا بازار کی اردا امن نشتا, ذکر دا اللہ قانون نشتا, کلچ دا اللہ قانون راگے نمل کی وا امن راشی, سکون راشی, خوشحالی راشی. دغی وجنا اے غلچی غل نو غل دا اللہ قانون منی, ذکر کہ دا اللہ قانون امن اول مجرم دے دے سزا بدتا اور کو لکھی زناکار دا اللہ قانون منی, ذکا کہ زناکار دا اللہ قانون مولو اول بزنائی دا سزا اور کو لکھی, قاتلان دا اللہ قانون منی کہ من لے قول دا قتل سزا بدتا اور کو لکھی. ستا پمل کی قاتلان دیر دی, زناکار دیر دی, غلاگر دیر دی, نو ذکر قانون نہ منی خواہ دا دیر پار قانون نہ منی, ذکر بیا بدا ٹول سزا وار کی گی نو پکور سو اقتدار کی ناز کی تاسو گر اسے خیر اور کشتا تو لم دغسی دی. اللہ فرمائی عزانیتو زناکارا قضا و زناکار سڑے فجدو کل واحد من عمار بس اوا ہی ہر یود دینا میاتا جلدا سلدری ولا تاخذکم او ندنی چی تاسو لرا بیما پبارد دی دوالو کی رافتن فی دین اللہ نرمی پجاری کولو دا دین دا اللہ کی ان کنتم تومنون باللہ کچرے تاسو ایمان راولن کی پا اللہ والیوم الاخر او پورز آخرت والیشد عذابو ما او حاضر دکیشی سزاد دی دوالو تا طائفتن من المومنین یو دلا دا مومنانونا اچ اللہ ظالم تا سزا ورکے نو مومنان راغن کے امیدان تا مومنان سے کا امجد یو ذل را یو رز را ہے بیار را نگ امجد من چرزت را اللہ فرمائی چکل ظالم تا سزا ورکے مجرم تا سزا ورکے نو خلق راغن کا چی خلق تی عبرت و آخری او دا قانون پا عربو کی عربو کی دا جمعی پورت بے اعلانشی اماندارو فلانی مقام کی غن شئی فلانی میدان کی دنیا خلق بغن شئی ظالم تا صداور کو لکھی یو ظلم مولانا صرف خبر کولا وی منگ لاری و میدان کی اعلانشو چی قاتل قتل کرے صداور کو لکھی نوی منگا لارو رستے ورت لاس تر لی او تورا پتھائی بانی ورت سپینی کپلے چولی دی او تورا پتھائی بانی ورت سرگی تر لی وی او گاڑ را گے پاگستر لمبر تک تور گاڑ را وی چې قتل مې او تور سره ترا کو شو حبشي تک تور وین نړی غونتی تورې داسې نیام نه بار خش خش کین نړی غونتی تورا وی دې سړی ته چرانه دې شه د دسترګي پټي یو چې سچ چې داسې کړو ته دای سړی لګونتی داسې او سړی ورنال ته جدا تنی نه سړی جدا شه وی هغه دال لرته کې والی لکه دا چرګوړې چلال کی او لرته کې وای نو پاګه جمع کی وی او سړی ولار پاکستان یې بولو دد دې رحم راځي په یغدا سکی سر او خوځولو چتی تیو کر جو خوا کی شرطی والا پولیس والا ولاړو شلک شو غنه داخلو والا لری وشت وی په ظالم خفه کیږي تور کی چت چت کے په ظالم خفه کیږي دا په ظالم کی خفه شوی نو یاد در ملک مسلمی ظالم باندې خفگان مچوا چې ظالم ته د ظلم سزا ورکول کیږي خوشاله شي ګور الله نوې فقط عذاب القوم الذين ظلم والحمد لله ظالم کی مقدس مکی نہ خدمی کی خوشحالی گت دمو ہے کہ خونش ہے خونش فلانے دیر خسرے سخ خسرے زنایو غلاگرو ڈاکو قاتلو نچ تباکی کی شکر پہ اباسا ظالم بانی رحم مکوا رام پہ ظالم نن معاشرہ تباکا قتلنو تے خلق تیار زککا چ قاتل قتلو کی پاغرا ہمشی بیلے بل دو نان بیلے بل زنائی غلاگر نوغا نورم سلو مون ایمان و ایدہ دقا سکنن نوغا معاشرہ تباش اللہ وی ولی اشد عذاب و ما او حاضر دکریشی سزاد دی دوارو تا طائفت من المومنین یودلا دمومنانو نا از زانی زناکار سرے اس بالقانون از زانی زناکار سرے لائن کی ہوا لائن کی ہوا اصل لا یرغبو لائن کی ہوا یعنی لا یرغبو شوق نساتی الا زانیت الا زانیتن مگر زناکار سرا او مشرکتن یا مشرک سرا اس دا زناکار او مشرک یو ځای ذکر کړ زکا چې څنګه د زناکار خاوند نه دی معلوم نو دا شان د مشرکی اعلان نه دی معلوم هر درو دربار دې اعلان دی او د زناکار هر سره خاوند دی نو ځکه په لړۍ کې ذکر کړ خا الله فرمایي الزانی زناکار سره لاین کې هو لاین کې هو نیو ځای کیږي شوق نساتی نیو ذائقی کی شوق نے ساتھی کیوں مانے چی قولش الا زانیتن او مشرکتن مگر زناکار سرا یا مشرک سرا وزانیتو او زناکار خزا لا ینکہوا نیو ذائقی کی ددی سرا الا زانن مگر زناکار سرے او مشرکن یا مشرک سرے دی سر نیو ذائقی کی مگر زناکار یا مشرک پختانه وی دمی خیار سندائی ده غلط یار غلطی نو اللہ وی و حرما او حرام کرشو دے ذالکا دا فیل دا کار علی المومنین پا مومنانو اللہ وی دا کار پا مومنانو حرام دے حراما کم کار دا کار دا زنا حرام دے پا مومنانو اللہ فرمائی اس اغدرم قانون درم قانون سو اللہ وی پاک دامنی بدنام اولا گولا او سلور گوانی پیشنکا نوائی دیلرا اتیادوری یوزائی یوزل فیصلہ کی ناس دی جانگیری کی فیصلہ یوزلی اخپل بیان پیشنکا آغا بیان ټول د الزامونو چې دا چې کړو دا چې کړو دا چې وکړه نو ما وی چې تا په دا چې حال کې بربن اولیده نو هغه ټیم کې دیولې نه قتلو وجلې به دې چې اوس دا خبرې کې او دا خبرې کو الزام دی د پاره شریعت وی سلور گوان پکار دی بس خلو چشوا یو ملائم راوستو تو بس بیا کا معاملہ گڑا ہو رہا شو لیکن دے خدا اللہ حکم منی نہ کہنا گیا اللہ والذین آکسان یرمون المحصنات چی بدناما اولگئی پا پاک دامنی زنانا المحصنات اگا پاک دامنا زنانا بدنام کی پاک دامنا بدنام کی اللہ فرمائی والذین آکسان یرمون المحصنات چی بدنام اولگئی پا پاک دامنی زنانا ثم لم یاتو بیا رات لو نکا بیا ربات شادا پسلورو گواہانو نو فجدوم سمانی نا جلدا بس او آئی دیلا آتیا دوری آتیا کوری ور کئی گر شریعت وئی چھپاک دامنی بدنام کا نو گناہی کبیرہ اکڑا او دا گناہی کبیرہ دا پارا سزادہ آتیا دوری یو توجہ کی خواہ او بلدا چگورا پہر معاملات کی دو گوان غلاپ شہادت کی دو گوان دا قتل پشہادت کی دو گوان چ قتل لے جرم او دا زنا دا پارا دونا بلکہ سلور گوان سو سلور گوان او سلور گوان امداسی چی چشمی دید فقہ زمون ذکر کئی سنگ چشمی دید زمون دین دیر واضح دے لکہ داسی چرانجرم کی سلے پروتوی او تیخکاروی نی داسی سلور گوان با گوائی ورکی دانا چھ ستاد چاچر لگی دنا یاد دخپنی خزی سر نلگی دا یاد روندار سر او سلے دم ملک او خزا دم ملک لکہ دای ما پا غلط کاروی دل دا شریعت میں ہوئی خواد دیری پی سلے ما تراش زور تو عام شریعت دا اجازت نور کئی چتی ہوا جو حدیث خبر پوری کی دیر پی سلی راگ لے اور راجی ویرا دغ شانتی جنہی فلانی سر تختی دلے وا فغوئی کی ماں سے لاس نے دلے گولے زب بالکل پاکے اگا فلانی دا پیسو اڑو مقصد وی ماں ماگان ہوئی چی وی وجنا نما ورطے انہا وی دو جل مکربولے ورطو پوخ کو پا پکڑی کیا گئے وہ کھوڑا خمری نہ لو مائے ظلم کوئی ظلم کوئی خواہ خبر اپ ہوئی گئی زیادہ کوئی داد سے مکوئی شریعت وئی نہیں شو جلے شریعت وئی تین شو جلے سو بے وجنی قانون او قانون بے علی وجنی چھ سلور گوانی پہ ظلم پہ معاشرے کے داروان دیو ٹی وی ویڈیو موبائل پہ دوئیش دوئیش ذرا تندلس بندلس ذرا شل شل ذرا لور ترائی اگر وہ پی کیبل لگئی نیٹ بٹو لگئی پاری او دے با بیاچی لور اتتی نو دے با دے لور دا مرک پسی گردی وہ دل زانو وجنا دے لور مرک پسی سلا گردی تاورت والی دوبرا موبائل رالو چاگی پی نیٹ لگو لو نگی چی پی نیٹ لگو لو امریکہ کی اللہ خوبش پاگا نیٹ باندی نگی سر رابطہ کئی پیسی رو لے گا پیسی رو لے گا ٹکٹ دا پار نو ٹکٹ ہو ویزی ہو دیتا پیسی رو لے گی نو آگا پچاوے دو کی نو تختی ناسی شوی دی گرے خان نو مائے والی کور کی سری وی نیٹ تکنے دی نیٹ لگی دلے نو چھ نیٹ پا کم کور کیو لگی دو جنہی نیٹ تکی ناستا پا ایمانی وایا کور کی دا خیر تمشتا پا نیٹ کی نم سے کئی جنہ کئی والکان جنہ کئی دا علکان سر یارانی او علکان دا جنہ کس او باقی پا نیٹ کی او بلتزانم خی چال دا بی آئی دا ظلم پر ملکی امن براشی تو داغی پسی تو پک کر دیا غولی یا لک پسی تو پک کر دیا لکولی دل زانو لا چتاور تو بی آئی اسباب کور ترا رہا کیبل را رہا نیٹ را رہا جنہ کئی ورطا ناستی دی دے بزر جنہ اولی بیا چون تختی زانو ولی مولی مرا تو دو رشتوں قابلی دا ظلم پر ملکی شورو رہے گورا شریعت وی سلور گوان پسنا قتل بانی دعا غلا بانی دعا او زنا بانی سو سلور سلورم چشمی دیب دا سی گوان لکران جرمکی سلیب دا کچری گوانو کی شک شو نو بیا قاضی جی فیصلے کی دیدو پار علماء لکھ لیا علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ یو زنانا نسلور سلو مطالبو کد زنا چمو سر زناو اگے انکارو نکوم اگر سڑی قاضی تلال چدی زنانا سلو گوانی مونگ اولی در سپی سر زنا کرد چا سرا سپی سر چل زنانا رو وقت تاولی کرد زنا اگر اوی جی ما خوند کرد آف دائی پا ما الزام لگولے ما ندائی در زنا مطالبو کما کی انکارو کو دائی پا ما الزام لگو اس قاضی تا شک شو نو قاضی اگر سلور وارا پا کوتا کی بند زان زان ندیو یو نو تا پوس کی خداراتو اسپیسنگ ہو یار برگو جی بل تپوس کے اسپیسنگ ہو تو رو جی بل تپوس کے اسپیسنگ ہو بل رنگ اچ یو گوا ددی درو بیان یو شانت ہو یو ور کے بیان غلط ہو نو شریعت دا ہوئی چدا گوائی با نہ منظوری جی بلکہ دا الزام دے دی گوان تباتیا دوری سور کو لکھی گی گورمل سمی ہو کہ نہ سمی ہاں ملک بسنت کی قسم بنی اس گوان پیدا کی راشا لے کرتا تھا سمر ملا بھی یہ رضو کو درج پنج سو روپئے رس جاری کرتا راجا مانا پنجل سو ہزار والا مات الگ گواہیوں کا کچرا عدالت نے کسی نے پاکستان ہاں پیسوں گواہی کہیں گے پیمان وائی کہیں گے نہ کہیں پیسوں گواہ نہ کہیں دا ملک بس سمشی مرا او بیا کی گواہی کہی نالکا دوتن گوان گواہی تو غوان نو قاضی زتا توائن جج تا توائن چه زان زان تا تپو سنو کد دوارو پا زان زان تا تپو سنو کی تزاد ہو جرہا پی کوا او تپو سنو پای زی رکش شای استاسو گواہی نظر منظور خیال ملک تباد دی وجن لی قانون نشت لی قسم در تقرم چه قانون دا گیا من بی سکون بی خوشحالی بی ملکی وینی توئی گی قاتلان دیر دی کس پتے نہ لگی قاتل تا قتل سزا نہ ورکو لگی او زمون پا ملک بین الاقوامی قاتلان بیا دیر دی بین الاقوام دا امریکی قاتلان دیر دی بین الاقوام اللہ فرمائی والذین اواکسان یرمون المحصنات چ بدنام ہو لگئی پاک دامنی زنانا نو گناہ کبیرہ کا ثم لم یاتو بیار بات شہدا بے رات لو نہ کا پسلو رو گوانو فجدوم سمانی نہ جلدا بس وائی دل رات یا دوری اتیا کوڑی لگاؤ کا ولا تکبروا لهم شہادتا ابدا او مطلب لو اید دینا شہادت ہمیشہ زمون دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مسلک داری چھ کلا پاک دامنی بدنام کری دائی سرے کارش نو ددب عمر تا شہادت نے قبلی گی کدے پدی کی ادری گی چھ ماس کو مئی لے دلے پاکستانو کے ولاری زم شہادت پر کم ماس کو مئی لے دلے دا اختر یاد رو جی نو بھائی تو خواہ گئی کنا چھ الزام دلے روزہ ستا شہادت نے قبلی گی چل او امام شافعی رحمت اللہ علیہ ہوئی چھ خیر کو توبے کن بیا شہادت سکا اگر وہی قبولی امام سے وہی کو توبے بخ کرے دا کچھ یوزل پی دا بدنامی یوزل پی دا دروں کو خبر ثابت شوی دا نبیا بے ہمیشہ توبہ ہمیشہ گواہی نہ قبولی خبر پوری گئی اللہ فرمائی وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً عَبَدًا ہاں اس شہادت بے چاہ قبل دے امام سے پا مسلک پر عمل کیوں گو رکھے سوک بدا سے پیدا کی چاہ با شہادت صحیح شاہد ہاں دا لبی پا زنانوں کی دیدی دی. او پا سڑوں کی دا مرض سراغ لے اس الزام انہیں لگے دن غریب پا غارا ولارا الزام ناس تا الزام بلگے یو بے سر با خبری دے الزام فلانے خدا سے اکر لا. تنور پغاره به ولاړی الزامونه بلدی چې دوی اوځای شي په یو بل پسې الزامونه وبدي الا ماشاءاللہ. ہر زنانا د پختنو د معاشری اتیا دوری لگاون کی دا ددی کار دل جام نو ددی کار دبل د بدنامو لو خبر پوچھی کی پوی نشو خبر ہو رسی رہی او دا خوی کے سڑو مرستے نور اللہ سے شلوے ذرا واسط کر دشو اے سڑو مزدالب راغستی دئی کی تم جائے ناچی دخل سے خوی دور کے الزام نہ بلگے الزام لگ ان کی تا اللہ ہی آتیا دوری اور کئی معاشی رب سمشی ولا تقبل لهم شہادتنا بدا او مت اب لو عید دینا گواہی ہمیشہ اولائکا واولائکا هم الفاسقون او دغ کسان دوی دی فاسقون ما تو ان کی حکم دا اللہ تا الا الذین تابوا مگر آ کسان چ توبے وستا من بعد ذالکا پس دینا واسلہ او استایو کے دخ پل زان زان سیک نو فین اللہ بسے کنن اللہ غفور رحیم بخن کے میرا باندے اللہ بخن کے میرا بان ذات سے گیا اللہ دے گناہ معاف کی اللہ دے گناہ معاف کی اللہ فرمائی فاولائک هم الفاسقون بدا کسان دی دی فاسکان والذین مگر آ کسان چتوبے وستا پس دینا وسلائیو کا دخپل زان بس یکن اللہ بخن کے میرا باندے والذین یرمون یرمون ازواجہم او آ کسان چی بدنام ہو لگئی ازواجہم پخپلو بیبیانو اس سلورم قانون ذکر کئی مسلد لعان حقا دا چیو سرے پخپلی بیبی الزام لگئی اگا الزام دا چما دا خزا یو سرے را گئی او ما دا خزا گئی سرولی دا یا پخپل خزی الزام لگئی دا غلط او شریعت سے ہوئی شریعت ددی متعلق ہوئی دا خدا و خاون با جدا شی سوشی جدا بشی خا ذکر کہ دا جدا نشی ندین فساد خوری خز پا خاون بدگمانا او خاون پا خز بدگمانا نلوی فسادی پدی کی قومن او جنگی گی قبیلی و خاندان پا قبائلو کی دینا لوی فسادی نجو شی قبائلو کی اے تاج خدا قبائلو ای کن فسادی نجو نو دین قبائل او جنگیو قبیلی تباشی اللہ فرمائی والذین اوا کسان یرمون ازواجهم چی بدنام ہو لگئی پخپلو بیبیانو ولم یکن لهم شہداء او نو دی لرگوان الا انفسهم مگر خپل ځانونه ذکر یواز خپل ځان گواو او نور دیتن اگر یو صحابی را گئے نبی علیہ السلام تا وید اللہ رسولہ سرے بعد خپل خدسرا بل سوکو گوری او بیا بسلور گوان گوری بیا بسلور گوان لٹوم کم جائیں داو غیرت نشی برداشت کرے نبی علیہ السلام وی واہ داو گرے سمر غیرت مندے دے سمر غیرت مندے او بیا نبی علیہ السلام وی وانا اغیر من کی اغیر من کا واللہ اغیر منی مشکات کی روایت تھی اے مرگریا زدتانا غیرتی ما او اللہ زمان غیرتی دے غیرت تبل تنگوری دل تبدا اللہ قانون تگوری کہ سلور گوان بپیدا کے سو بپیدا کے استاخد تا زڑکی اڑولی ربل سر دی دوستی دا او دی تا کار گوری نو دی بانیہ سے بدنام ہو لگے پردے سرے مڑکے ادا مڑکے زان تا میدان خالی کی. شریعت وی نا نا سبکے سلور گوان یو فیصلہ ما تراغا تشپی وقت مائی سلور گوان پکا دی وی مون کو تڑل دی وجنی مائنا مجرمان بھئی کنی رب بس سزا در کی کدا سمو بیا ما فیصلو کا آگا فیصلہ دی رکھ کلی والذین آکسان یرمون آزواجہم چه بدنامو لگئی پخپلو بیبیانو ولم یکن لهم شهداء او نو دوی لرا گوان الا انفسهم مگر خپل ځانونا. اس قاضی ته فیصله لاړه جی دا خزما پزنا لیدل چا سره فلانی سره گوان یره جنشته بس صرف یواز دی خا تی تاشی دوالا را پیش نصبو کی فشادت آدیما بس گواہی او دری دوارو نا دا سلے با فشادت آدم بس گواہی بہو کی یو ددوی نا ار بہو شہادات باللہ سلور گواہی پالا دا سلے با سلور دلش گواہی دا اللہ پنور کی وی با واللہ باللہ تاللہ چما دا خزا د سړی سره لیدلی په غلط کار بیا به وای بیا به وای بیا سلور گوان بور کی او اخیری کې به وای انه لمن الصادقین چې یقینا دې دې د رښتینو نه دا قوم چې شهادت ورکې دې رښتینه ځان با یاد چې قسم الله ز دې رښتینو نه ما او سلورم ذلب پیندم ذلب وای والخامسۃ او پنجم ذلبوی انا لعنت اللہ علیہ چیکن لعنت اللہ دی پدا ان کان من الکاذبین کی دے درو جنونا او بوئی چی قسم پالا پماد دا اللہ لعنت وی کز درو غواما چی دا قزما فلانی چلی سر پسی نالی دلے خبر پوئی گئی خیر داغور معاشرہ سمجھ اس سلور زلا شہادت کا تمشو او پنجم زلبان ویل شل چھ پما بد اللہ لعنت پی کے زدر ہو جن دا خزمی زنا کرے اس کے چرے دا خز غلی پاتے شوا نو قانون وئی دی تب سزا ور کو لکی کی درا جام او کنا دا غلی پاتے نشوا زاننا الزام دفکی یاد زان صفائی کئی نلاوی وید رو انا او دفکی اللہوی وید رو او دفکی انہا ددی زناننا العذاب سزا ان دا خبر اللہوی دفکی ددی زناننا سزا دا خبر تشادا اربع شادات باللہ دا چې گواہی بکئی سلور گوانی پالا دی خجن بکم خبر دا سزا دفکئی دا خود سزا مستحق شکن ذکر چه خاون دی گواہی پی ورکا دا اللہ پا نمبانی قسم اخوڑا اس کچری دا سزا دفکول غالی دا دی سزا دا دفکولو طریقہ اللہ خی دفکئی دا دی زنانا سزا ان دا خبرات شدا اربع شادات باللہ چی گواہی بہو کی سلور گواہانی پالا انہو چیکنن خاون ددی لمن الکاذبین خامقادے درو جنونا دا بوئی سلور زلا چی قسم پالا دا خاون واللہ باللہ تلا چی دا خاون درو جن دے سرے سلور زلا بوئی نوال خامسطو والخامسه تاو پنجم دل بداوی ان غضب الله علیها چیکنن غضب د الله دی پدی ان کان من الصادقین کی ودا خاوند دی درشتینو نا کی پنجم دل باندې بداوی چې دا خاوند که زما درشتینو نه نذبا پما دی دا الله غضب دی یعنی بعد خامسه تا د پنجم ځل د گواہی او شهادت ورکول نه بعد فقہا ذکر کئی تفریق بینما الی یوم القیامہ، تفریق بینما الی یوم القیامہ، بجدائی براشی پمنظر دوار کی تر قیامت سبوشی، داخل او خاون بتر قیامت جداشی، آئندہ کداب الخاون دا بطلاق ور کی قاضی با فیصلہ طلاق کی بس دا جداشی خبر پوئی گی، خو آئندہ بھی اپا عمر کی تر مرگ مرگ دی نکاح قاضی با فیصلہ کی نکی خبر پوئی گی کہ نا ذکر طلاق مسئلہ خدا دا چی او طلاق جو سڑی خزی تا طلاق ورکا بین دری طلاقا اگه ادت تیر شاغبل قواد کولش اس داغبل خاون سر اوران راغا اگه ور تا طلاق ورکا داغ ادت تیر شن دا بیا بل خاون کولشی که دازول خاون کئی نو کولش خودی که دا مسئلہ نشتے گوری خوا دا چی قاضی پی طلاق کا خاون با طلاق ورکی عمر تلا خزد دن سشوا سشوا جدا شوا گورا آل تے لانت دو سڑی دا پارا ذکر چوال خامسطو ان لانت اللہ علیہ انکان من الکاذبین او دل تخزی دا پارا چھ ان غضب اللہ علیہ انکان من الصادقین ذکا خزی دا غضب ندی رہی دی خزی تا چوے خدای دی پکار او غضبو نیسا دا پدی خبر دی رہی دی خواہ اگر یو الک جنئی پمس کے ارانا ارانا سر دی الک بور تخیرے کو لی ماں تو وہ جی خیرے کہی رہا تھا دے ماں پخیرو یری دے یری گم ددین نہ دکھاون دخیرو نہ خزڑے رہی جی خا ذکر دکھاون مقام د خدا و رسول نبات مقام دخز د پار او دیر لوی مقام دی او د دی خاون خیری د خزی متعلق فوراً قبلی گی گوی نو دقی وجنا د خاوندانو سو کئی عزت توی خا د خاوندانو عزت توی ذکر حدیث کرا دی نبی علیہ السلام فرمائی کہ یوی خزی تپت ہو لگی د خاوند حق نو دا بشورو شی چی دا غفی فخپلا ننگو ست رکی خو بیا بم د خاون حق پورا نکی دمر لوی مقام او که د خزی نه خاون په خفګان دنیا نه لاړه هر وخت تندې برود نیولې خاون ته خیرې کوي خاون ته خبرې او خاون ته پریشان او خفه دنیا نه لاړه حدیث کې راځي په دې خزی لعنت وریږي تر مرګ او هغه وری د جنت په دې لعنت رالیږي چو لعنت ری تا زمو خاون خفا کرو اغا دو هوری دو جنت اغا بیبیان دو جنت قدی لعنت را دی نو اللہ فرمائی والخامسطو پینزم دلبدا خزوئی چکنن غزب دا اللہ دی پدی کبی دا خاون دی دو رشتنونا ولولا فضل اللہ علیکم کنوے فضل دا اللہ اس سلورم کرتی دا آیات راجی بار بار ولولا فضل اللہ لولا شرطیا کچرنے فضل دا اللہ پتاسو ورحمت و رحمت دا اللہ دا اللہ فضل و رحمت نوے نلعجلکم فی عقوبہ پتلوار بے برکرے تاو تازاب یا کچرنوے فضل دا اللہ پتاسو رحمت دا اللہ کچر دا اللہ فضل و رحمت نے نتاوتو بے سزا درکرے ددی کارونو پا دنیا کی وان اللہ و یقین اللہ توابن توبہ قبل ان کے حکیم حکمت والا دے اللہ توبہ قبل ان کے حکمت والا ذات تھے اس گورا اللہ رب العزت چکل دا سلور قوانین بیان کرنے نو د سلور قوانینو بیانولو نرستو اغا واقع بیانی چی پام مائشی رضی اللہ تعالیٰ نو الزام لگی دلو واقع دا افق واقع دا تومت پام مائشی رضی اللہ تعالیٰ لکا دلتا چگہ الزام اولگی دا پام مائشی رضی اللہ تعالیٰ نو نداغی حقیقت سو لگ وزاد کو دا نبی علیہ السلام قانون او طریقہ داوا چکل با جنگ تا یا پا سفر تا نو یو نیو بی بی بی پا بی بیانو کی زان سرا بوترا قل یو آ کل بلا او آغا بے تاک سوا چولو دا بی بیانو پنو چل نو دا کمی چی نم براو وطا نو آغا بے زان سرا بوترا دا بنی مصطلق وزا نبی علیہ السلام آگی تت نو چی تاک سوا چولو نو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمرو وطا اگر جان سر بوتلا بازی بے مذہب خلق ہوئی چگور نبی علیہ السلام معاذ اللہ دمر شاوتیو چھ جان سرے نعوذ باللہ جہاد تے یا سفر کے بم بھی گھر دولا وہ تو ظالم بچیا اصل خبر دا نوا اصل خبر دا چپ سفر کے در سر بی نو تو سفر سانتی آئی او دا پتا لگی بیا شیخ سے مات ہوئی تھی عمرے تجی نواز مزہ جان سرا کور والا بوجھا نو دا پتا لگی شرط اور کنارے چپ سفر کی دا پردے اہتمام بھی کہ جہاد بھی کہ سفر بھی کہ پردے چی نو ڈیرا سانتیا امت تے کھولا چتا سو پ سفر کی زان د پارا سانتیا لٹوئی نو بی بی زان سر بوزے زکا چھل پنجی شرے سفری کپڑی ونجی دا سری لالا پتلے یا نو دکور کار پا سفر کی روٹائی کٹوئی اخلے پخلے میں پا خبر پوئی گی نو دل و جنا دا سفر آسان کیا بھی دا نو شریعت دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت دا آسان کا او دا سو گناہ نو یو دل آبش لو بھی کولی نبی علیہ السلام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ توی راشی چی دا آبش تماشو کو دا پردی حکم لانو راغلے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغلا او د نبی علیہ السلام پوگے خپل زنگون دا زنکی خدا اولا گولا او تماشای کولا او گر دا محبتمو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سر منڈا باوم والا خزا خاون منڈم یو بل سر والی چی یو بلن منڈ کی اولان دکی دیش دادا محبت تکاز دا صرف دادا جلال دی معافیو کی کور کے تدا سی جی توبہ می توبہ ہر وقت پتندی لس بچاؤ بچو توم خج توم دا سی نخا کور درتا سمولو طریقہ خی سمرد نبی علیہ السلام عجیب سیرتو نبی علیہ السلام نور بیبیانو تا نور بیبیانو پلس درجو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہتر گرلا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہتر گرلا لیکن ابن سعد دوری منصور کی ذکر کی دے ابن سعد داغی وجہ سوا داغی وجہ داوا چیو خدا نوری بی بیانی کنڈی وی اما عائشہ پیغلاوا یو وجہ داوا تولی بی بیان نبی علیہ السلام کنڈی وی یو ورکی صرف اما عائشہ و چگا کنڈنو پیغلے والے کرے دویم وجہ داوا اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وی بلا وجدا چې زما پلار او زما مور او زما پلار دواړو هجرت کړو نبی علیہ السلام سره مدینه ته او د نورو بیبیانو پلار او مور هغه نو کړې هجرت او درې موجا د نبی علیہ السلام سره د بهتروالی زما دا چې زما باندې تومت لګید نو برات دا اسمان نه راغې صفائی دا اسمان نه راغا دین له وجه به بل سی وی دا شان اما شوی بل وجه دا وا چې دا زما خصوصیتو چې زما تصویر جبریل د رحمو په کپڑا کې نبی علیہ السلام ته راوړو چې دا ستا بیبی دا د نبی علیہ السلام ته دا اما شی تصویر حدیث کی راضی در رحمو په کپڑا کې راوړو چه داو گور داستا بی بی پا خبر پوئی گئی نو بلا وجا داو دغشان پینزم وجا چه زمان نبی یو لوخ چه ما بعد او نبی علیہ السلام با پا یو لوگ کی لامبل سوا دنور بی بیارنا یعنی یو زیبا ملامبل خزا خاون لامبل شی او زائے نیو زائے با ملامبل دا نورو بی بیان نی لاوا یعنی نورو بی بیان دا سنو کری شپگم و جا چه زور دا نبی علیہ السلام مخیطا بطرتوم او مزبے کولو کلب زماغ پیرا غنلی کے مات بے آئیشی سجدی تا وزائنو نبی علیہ السلام بخ پیرا غنلی کے وڑا کوٹاوا نبی علیہ السلام تا دا سجدی زائے بدوم رنو اما عائشہ ته په لاس خپل اغون نکو سید به ولا ګول وی زبا مخی تور ته پرتو دا شان بل وجه دا وا چې نبی علیہ السلام سره کله بی بی وا نو وہی بنر اتلا شوا زمان چې زبور سره نو وہی بد اسمان نرا خیال دا شان بل وجه تما دا چې نبی علیہ السلام زما پغی کی ساور کړی وا نبی علیہ السلام زما پغی کی ساور کرے اما عائشہ پغی کی نبی علیہ السلام پروتو اچھے سائے لارا او نام ہو جا چھے نبی علیہ السلام وفات کی دا آش پا زما نمبرو ما سر دا پاتی کی دو نمبر او لسما ہو جا چھے نبی علیہ السلام زما کور کی خخشے دے دا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کور منگولی دکن آئی کی سامان کی خود ور کو لاؤ نمنگ رات آغذائے نے اس چار دیوالی چار پہ رکھے گا منگ اولی دو یار تقریباً دا پاکستان پدی حالات کی دو مرلے کور بہو دو مرلے نے وہ مرلو برابر ہے تو بس دا پاس ہوگا دادا مائشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الغرض ام مائشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سرا تنگی کی خورا پا تفصیل ماویدہ صورت با پا تفصیل سرا والی لولی عرب اللہ شیخ